สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาว่ากันที่เรื่องของคุณโอนะครับคุณโอบอกว่ามีเรื่องราวแปลกๆชวนหลอนที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ตัวคุณโอเนี่ยยังคงทำงานอยู่ณปัจจุบันนี้ครับใช้ชื่อเรื่องว่าผีมีทุกที่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงกันบ้างคุณผู้ฟังตอนนี้คุณโออยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณโอ สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ครับผมคุณโอครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน อยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแล้วกันครับ อยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแสดงว่าถ้าบอกจังหวัดไปปุ๊บรู้เลยว่าสถานที่ที่จะเล่าเนี่ยคือที่ไหนหรอ ใช่ครับ wow. เพราะว่าเป็นที่เดียวในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วก็เปิดมาประมาณเกือบ40ปีแล้วครับที่นี ่โอ้โหดีนะ จริงๆครับตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอ่ะจนตอนนี้อายุ40ว่าได้มาเป็นผู้จัดการที่นี่ครับ เดี๋ยวนะสถานบันเทิงโทษนะฮะผมถามหน่อยเป็นสถานบันเทิงแนวไหนครับ เนื้อที่เนี่ยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองประมาณ 5-6 ไร่จะมีอยู่3โซนนะครับ ครับ มีโซนที่เป็นผับเป็นดิสโกเทคเนี่ยคือโซนที่1แล้วก็มีส่วนโซนที่2เนี่ยจะเป็นร้านอาหารคาราโอเกะแล้วก็โคโยตี้ผับนะครับแล้วก็โซนที่3เนี่ยจะเป็นโรงแรมครับ3ชั้นประมาณ30ห้องครับแล้วก็ในโรงแรมเนี่ยชั้นล่างก็เป็นอาบอบนวดด้วยครับ โอเคหูที่ว่าเป็นสถานบันเทิง คอมเพล็กซ์ครับ ครบวงจรแบบคอมเพล็กซ์เลยนะ ใช่ครับ ถ้าบอกว่าอยู่ภาคอีสานเนี่ยผมโทษนะครับผมนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าอยู่ทางกึ่งๆไปทางภาคเหนือเนี่ยผมนึกภาพออกมีอยู่ที่หนึ่งมันเป็นที่ไหนอะไรสักอย่างหนึ่งเออนะครับมาผีมีทุกที่ที่ว่านี้ปัจจุบันนี้ตัวของคุณโอทำงานอยู่ที่นี ่ใช่ครับ นี่ก็แวะออกมาคุยเนี่ยครับ ก็ น ั่ งคุยในรถครับเสียงดังนะข้างนอก อ๋อโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณโอครับยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี ้ต้องขอบอกก่อนนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องผีมาก ครับ แต่จะเชื่อในแนวของทางหลักของศาสนาของความเชื่อทางศาสนามากกว่าก็เลยเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลย ค ือเจอก็เจอมีก็มีเถอะอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยซึ่งผมมาทำงานที่เนี่ยก็แรกที่เข้ามารับงานที่เนี่ยครับเราเข้าไปข้างในสถานที่ตรงผับตรงเนี้ยผับของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยประมาณนะฮะแล้วก็มีโต๊ะอยู่ประมาณ100-120ถ้ารวมโต๊ะสื่อก็จะประมาณ150โต๊ะ ผับใหญ่นะ ครับใช่ครับแล้วก็จะทาสีดำทั้งหมดเลยครับ เพราะว่ามันจะเล่นแบ็คไลท์ด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งที่มีกิจกรรมอะไรเงี้ยก็มีเวทีมีทาสีดำก็เหมือนผับขึ้นไปแล้วก็มีชั้นลอยครับเป็นรูปตัวแอลครับ ค ือเราเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยขวามือจะเป็นชั้นลอยทีนี้ไอเราก็ไปทำงานใหม่ๆนะฮะเมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนเนี่ยเราก็ชอบไปนั่งบนชั้นลอยทางขวามือที่เราเข้าไปในร้านนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นชั้นบนแล้วคนไม่ค่อยขึ้นไปนั่งแล้วก็เราจะมองเห็นทั่วทั้งร้านด้วยครับ ง่ายต่อการดูแลร้านง่ายต่อการทำงานทีนี้ใหม่ๆเราไปเนี่ยพนักงานเสิร์ฟเราก็จะมองแล้วเหมือนเขาจับกลุ่มคุยกันแล้วก็มองมาทางเราเหมือนประมาณอ๋อเนี่ยผู้จัดการตรงนี้นะนั่งตรงนี้นะอะไรเราเขาคงดูแล้วก็คงแปลกมั้งว่าผู้จัดการมานั่งคำนวณปกติต้องไปนั่งหน้าร้านหรือไปนั่งจุดที่อยู่ในร้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้คิดอะไร แต่เรานั่งทำงานข้างบนเนี่ยมันจะมืดๆนะฮะ มืด แล้วก็เราก็จะเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนมีใครเดินไปเดินมาข้างหลังหรือห่างตาเราเหมือนมีเงาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยบ่อยแล้วบางทีเราลงไปนั่งข้างล่างเราก็เหมือนว่ามีคนอยู่ข้างบนมองเราลงมาแต่เราคิดว่าด้วยความที่สถานที่มันมืดนะแล้วมันจะมีแสงไฟใช่ไหมฮะแวบไปแวบมาเราก็มองเออมันคงเป็นหลอนไปเองแหละก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเข้าความรู้สึกนี้ก็มาชัดขึ้นตอนที่เรามาร้านตอนกลางวันครับเพราะว่ามันจะเป็นที่มืดๆอับ ๆ ไฟก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะเพราะมันจะทึบนะฮะมันต้องทึบแสงทึบเสียงพวกเนี้ยเรารู้สึกขนลุกนะฮะเราเออก็คงมีอ่ะเราก็คิดในใจว่าเหมือนชื่อเรื่องนะฮะผีมันมีทุกที่เรามีก็มีเขาก็อยู่ของเขาเราก็ทำของเราเพราะมันเปิดมานั่งเกือบ40ปีครับมันก็ต้องมีบ้างแหละคนเจ็บคนตายที่เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะผมก็ไม่ได้สนใจคือรู้สึกอะไรก็รู้สึกไป จนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นก็มาทำเรื่องซาวตอนกลางวันนะฮะมากับน้องอีกคนหนึ่งมาสองคนเราก็เข้าไปในร้านแล้วก็พอมาทำธุระมาเจอพี่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีแล้วก็บอกกับพี่ว่าพี่ผมว่าที่นี่มีนะเขาก็บอกว่ามีอะไรคะเนี่ยมีอ่ะผมรู้สึกเนี่ยผมเข้าไปแล้วผมขนลุกผมรู้สึกว่ามันมีเขาก็หัวเราะแล้วเขาบอกว่าก็ต้องมีสิคะคนตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วคนอยู่เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วคนเจ็บคนตายมาตั้ง30-40 ปีเขาก็หัวเราะนะคุณยังไม่เจอเหรอคะเดี๋ยวคุณก็เจอค่ะเราก็หัวเราะอ๋อครับพี่ไม่เป็นไรเจอก็เจอผมก็รู้แล้วมันก็มีเรื่องของเขาแล้วกันเราพูดเสร็จใช่ไหมเราเดินกลับเข้าไปในร้านไปกับน้องสองคนเนี่ยคือที่เราเจอเลยนะตกกลางวันเลยครับประมาณ14:00ตรงสุดร้านนะครับมันจะเป็นบาร์น้ำมีเสียงปังเหมือนเขาปิดฝาถังน้ำแข็งฮะแล้วมันจะมีไฟจากหน้าตู้แช่ลางๆมองเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ทางร้านนี่มืดหมดเลยนะฮะมองเห็นตรงนั้นน่ะลางๆแวบหนึ่งเราเห็นคือเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินจากหน้าถังน้ำแข็งแล้วก็ผ่านม่านฉลุไปไอ้น้องก็บอกว่าโอ้พี่คิดมากแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดผมเฮ้ยทำความสะอาดอะไรผมมาไม่เห็นเจอใครเลยผมมานั่งก่อนจะมาร้านตั้งนานผมก็เดินไปสุดร้านเลยนะด้วยความที่เราไม่กลัวนะเดินไปยังสุดแล้วเราก็ดูคือมันเป็นผนังนะครับแล้วมันหายไปไหนอ่ะเราก็รู้แล้วเราขนลุกแล้วก็ออกมาโอเคอ่ะเจอก็เจอนะโอเคไม่เป็นไรเรามาทำงานนะเราไม่ได้มาทำความเสียหายอะไรให้ที่นี่เรามาทำงานเราจะทำให้ที่นี่ให้ดีเท่าที่เราทำได้เราคิดในใจอย่างนี้นะเรามาทำซาวทำอะไรต่อที่บูธประมาณ10 นาทีอะครับผมกับน้องคนนี้เห็นพร้อมกันว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินจากตรงถังน้ำแข็งเขาเนี้ยตอนแรกเดินไปทางขวาแล้วหายนะฮะเขาเนี้ยโผล่มาตรงกลางตรงถังน้ำแข็งตรงกลางสายตาเราเนี้ยแล้วเดินไปทางซ้ายผมก็บอกว่าเฮ้ยอีกแล้วว่ะไอ้น้องก็บอกว่าคือหันพร้อมกันนะคำว่าหันพร้อมกันคือเห็นทั้งสองคนถูกไหมครับ คร ับ แต่เราก้มหน้าอยู่เราเงยพร้อมกันเงยไปจุดเดียวกันแล้วเราก็หันหน้าดูกันไอ้น้องก็หัวเราะเฮ้ยพี่คิดมากแม่บ้านเขามาทำความสะอาดได้ไงประตูหลังเปิดอยู ่ ผมบอกว่าเฮ้ยประตูหลังปิดเพราะผมเดินไปดูแล้วรอบแรกแล้วมันปิดถ้ามันปิดแสดงว่ามีคนอยู่พี่เดินไปดูเลยเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนั้นแน่นอนตรงหน้าตู้แช่เราก็เดินมาเราก็เรียกน้องเฮ้ยมานี่เนี่ยดูประตูปิดแล้วคนเมื่อกี้เดินหายไปไหนไอ้น้องก็บอกเราพี่ไม่เป็นไรใครๆเขาเจอ พูดอย่างเงี้ยใครๆก็เจอพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าไม่กลัวเราก็ไม่กลัวละกันเราก็ทำงานไปเราก็อยู่ร้านจนถึงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำมาเข้าทำงานช่วงค่ำคนเนี้ยเราก็คุยกับพนักงานเสิร์ฟเนี่ยฮะเรื่องหลังจากนี้ไปจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนเจอแล้วเขามาเล่าให้เราฟังซึ่งทำให้เรารู้ว่าที่เนี่ยผีเยอะมากครับผีเยอะมากผมก็คุยกับพนักงานประมาณเกือบ10 คนเขาบอกว่าผู้จัดการเพิ่งเจอแล้วครับผมมองตั้งแต่วันแรกที่ผู้จัดการมาทำงานว่าผู้จัดการเป็นนั่งอยู่ข้างบนคนเดียวอะนั่งได้ยังไงผมก็ถามเขาทำไมข้างบนมีอะไรผู้จัดการคิดว่าข้างบนมีไหมมีแต่ผมก็ไม่เห็นอะไรผมก็เฉยๆมีก็มีไปผมก็ไม่ได้สนใจเขาบอกว่ามีพนักงานเสิร์ฟเราคนนึงมาทำงานคนแรกของวันนั้นประมาณ20:00 นะฮะแล้วมองไปขวามือข้างบนน่ะเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ตรงเสาต้นที่ผมนั่งโซฟาที่นั่งประจำอ่ะข้างกันเลยฮะที่ผมนั่งประจำอ่ะยืนอยู่เขาก็คิดในใจว่าคงเป็นกัปตันมาเขาก็เปิดไฟฉายเพื่อจะเขาเปิดไฟฉายแล้วก็ถามพูดไปนะว่าเฮ้ยพี่มาเร็วจังเลยวันนี้ปกติมาทีหลังผมนี่พอฉายไฟไปปุ๊บมันไม่ใช่กัปตันนะครับมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู ่ใครก็ไม่ร ู้แล้วพอดูไฟฉายปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็สลายเป็นเงาแบบสีดำๆฮะเป็นควันน่ะจางหายไปต่อหน้าเลยไอ้คนนั้นก็วิ่งออกมาหน้าร้านแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปจนต้องรอเพื่อนในร้านมาถึงเข้าไปได้อันนี้คือที่เขาเล่าให้ฟังและวันนั้นเนี่ยวันที่ผมนั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็มีคนหนึ่งเดินมาบอกว่าพี่วันนี้ผมก็เจอครับผมอ่ะมาถึงร้านแล้วเพื่อนเขาก็จัดของกันอยู่ผมก็ทำงานโซนผมเสร็จแล้วผมก็เลยนอนพักแบบหมอบนอนลงในโต๊ะครับหน้าเวทีแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่บนเวทีเดินมาแล้วมาเชิงเงื้อดูเขาเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะใครมาเชิงเงื้อดูเขาก็รู้สึกตัวเขาก็เลยมองดูก็เป็นผู้ชายมาเชิงเงื้อดูแล้วเขาก็ผู้ชายคนก็เดินกลับเข้าไปหลังเวทีทีนี้พนักงานเสิร์ฟคนนี้เขาก็มาถามกับพี่ๆที่มาเตรียมงานด้วยกันว่าเฮ้ยพี่วันนี้วงมาเร็วจัง1:00 กว่าเองวงเข้ามาซาวหรือวงเข้ามาเตรียมอะไร ผู้คนบอกกล่าวไม่มีใครมามีแต่พนักงานเสิร์ฟ คร ับ อ้าวแล้วเมื่อกี้ผมเห็นใครมายืนบนเวทีแล้วมามองผมเขาบอกว่าเออนั่นแหละก็เจอแล้วไงผมพูดอย่างเงี้ยคือเจอกันก็เรื่องปกติ คร ับ แล้วก็มีคนนึงมาเล่าในวันเดียวกันอีกวันที่นั่งคุยกันในร้านวันนั้นเขาบอกว่าผู้จัดการเชื่อไหมว่าพนักงานเสิร์ฟเราคนนึงเนี่ยไปรับออเดอร์ในโต๊ะหนึ่งที่เป็นมุมมืดๆของร้านเป็นมาคนเดียวผู้ชายมาคนเดียว รับออเดอร์เสร็จปุ๊บไปเอาของมาไปออกของบินแล้วด้วยนะเอาของมาส่งที่โต๊ะอ้าวลูกค้าหายแล้วเขาก็ถามพนักงานโต๊ะข้างว่าพี่โต๊ะเนี้ยลูกค้าโต๊ะเนี้ยหายไปไหนเขาบอกไม่ ม ีไม่มีใครเลยเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีใครเขาบอกก็เองเดินมาแล้วก็เดินมาสักพักนึงแล้วก็เดินไปเอาของมาลงเขาก็งงว่าเอามาให้ใครไม่มีใครก็นึกว่าลูกค้าจองโต๊ะก็หน้าคนนี้ก็โอ้โหผมเห็นจริงๆนะพี ่ แต่ไม่มีใครเห็นกับผมเลยว่าลูกค้าตัวนี้จริงๆ คร ับฮะเนี่ยทุกวันนี้ผมนั่งทำงานอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้โต๊ะลูกค้าที่นั่งอยู่เนี่ยจะมีใครที่ไม่ใช่คนนั่งอยู่ด้วยไหม โอ้โหเอออันเนี้ย จริงๆนะ มันต้องแยกประสาทเลยนะว่าระหว่างที่สถานบันเทิงแห่งนี้เปิดทำการแน่นอนแหละมันต้องมีคนเข้าไปใช้บริการคนเข้าไปเที่ยวพนักงานหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะแยกแยะกันยังไงอะฮะว่าเอออันเนี้ยคนอันเนี้ยผี คือส่วนมากคนที่ทำงานที่นี่เขาไม่กลัวกันนะ ครับ ผมเองทุกวันนี้ก็นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยตรงโต๊ะตรงโซฟาตัวนั้นที่บอกมีผู้ชายยืนอยู่ตรงต่อแล้วเขาหายไปอะก็ยังนั่งอยู่ทุกวันนี้ก็นั่งอยู่ครับยังนั่งอยู ่ แล้วก็ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ตรงนี้ในผับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวพอเที่ยวเสร็จแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตก็จะมีคนเห็นผู้หญิงเนี่ยมาน่าจะเป็นลูกค้าคนนี ้ ส่วนผู้ชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องนะครับม ี สองคนนั้นนักร้องผู้ชายที่เสียชีวิตในรอบเนี่ยที่เปิดร้านมา30-40ปีเนี่ยแล้วก็มีต่อนิดนึงครับเรื่องเวทีเนี่ยนักร้องอ่ะเขามาเตรียมตัวที่จะขึ้นเล่นนะฮะ คร ับ แล้วมีคนหนึ่งที่ยังไม่มาเขาก็เตรียมของเตรียมเครื่องดนตรีไปจู่ๆเขาได้ยินเสียงของคนที่ยังไม่มาอยู่หลังเวทีเหมือนกับคุยอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นเสียงของคนที่ไม่มาเนี่ยแล้วเพื่อนมาคุยกันว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันมาแล้วมันมีขึ้นมาเตรียมวะม ัน มาอยู่หลังเวทีทำไมเขาก็เดินลงไปตามกันไม่มีใครอยู่หลังเวทีครับ คร ับ เขาก็เอ้าแล้วเสียงมันมาจากไหนเนี่ยและมีอยู่ครั้งนึงอันนี้นานมาแล้วฮะต ั วเจ้าของร้านนี่เลยครับเขามาหลังจากปิดร้านนะประมาณ3:00 น.นะครับเคลียร์ลูกค้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะประชุมกับพนักงานบางเรื่องอ่ะต้องคุยกันคืนนั้นประมาณ3:00 น.อยู่ดีๆครับหลังเวทีอ่ะมีเสียงเหมือนเขาเรียกอะไรครับในกลองนะฮะเหมือนชิ่งเหมือนฉาบผมเรียกไม่ถูกนะเสียงมันจะเป็นดังๆอ่ะก็ตกใจกันมากเลยเฮ้ยเจ้าของร้านโมโหแล้วบอกว่าใครมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอาเครื่องดนตรีมาโยนเล่นหลังร้านได้ไง คร ับ ถ้าเจอนะจะไล่ออกเลยว่าเป็นนักดนตรีคนไหนแล้วดึกป่านนี้ไม่กลับไม่อะไรมาอยู่ตรงนี้ทำไมเสียงดังมากนะทุกคนได้ยินเลยนะเจ้าของร้านนี่เดินไปหลังเวทีนะครับไม่มีใครครับ ได้ยินแต่เสียง อะไรก็อยู่ปกติ เสียงน่าจะเป็นเสียง ดังแล้วเจ้าของร้านก็งงว่าให้เกิดอะไรขึ้น น่าจะเป็นเสียงแฉป่ะ แฉใช่ครับประมาณนี้ใช่ใช่ เหมือนกับเอาแฉโยนกับพื้นอย่างเงี้ย ใช่ใช่ลงโยนลงพื้นเนี่ยแบบเงียบปิดร้านแล้วร้านมันจะก้องๆนะฮะเนี่ยเจ้าของร้านก็ยังเจออย่างเงี้ยแล้วก็เจอกันหลายคนด้วยครับตอนนั้นน่ะแล้วก็ผมก็มาไล่ดูตรงส่วนที่เป็นผับเป็นคุ ริ ตี้ผับเนี่ยก็เคยมีลูกค้าเมาเหล้าแล้วก็ตกบันไดลงมาแล้วก็ช็อกตาย อัน นี้คือตายที่นี่เลยนะแล้วก็เคยมีถูกลุมทำร้ายตายบริเวณนี้ ม ีแล้วตรงโรงแรมเนี่ยมีผู้หญิงที่เป็นโคตี้ครับบอกเขาจะพักตรงนี้ไงโดดลงมาแล้วตาย โ ดดตึกฆ่าตัวตายมีแล้วก็มีช็อกตายก็มีแล้วก็มีพี่แคชเชียร์ที่เคยอยู่ที่โรงแรมตรงนี้ปัจจุบันนั้นมาช่วยงานที่ผับเขาบอกว่าหนูก็เคยเจอนะฮะตอนนั้นเนี่ยช่วงดึกๆอ่ะคือเวลามีคนเข้าคนออกอ่ะเขาก็ต้องคอยเช็คเนี่ยว่าเฮ้ยเขาจ่ายค่าห้องหรือยังเขาเช็คเอาท์หรือยังเรียบร้อยหรือยังแล้วเขาได้ยินเสียงช่วงดึกๆอ่ะเป็นคนลากกระเป๋าอ่ะครับลากไปลากมาไอ้แคชเชียร์เขาแบบจะออกก็ไม่ออกจะอะไรยังไงเนี่ยเขาก็รอที่จะเช็คไงว่าห้องไหนก็สักประมาณ5 นาทีอ่ะครับลากไปลากมาอยู่ตรงทางเดินอ่ะเขาก็เลยรำคาญเขาเลยเดินไปว่าตกลงแล้วห้องไหนจะออกหรือไม่ออกหรือจะทำอะไรเดินไปปุ๊บไม่มีครับห ห้องทุกห้องปกติเขาก็จะสงสัยอีกว่าเดินเลี่ยงไปทางหนีไฟหรือเปล่าเขาก็เดินไปจนสุดทางหนีไฟมันก็ปิดอยู่เขาก็เลยแบบที่นี่คนตายเยอะเขาก็รู้แล้วว่าคืออะไรเขาก็รีบเดินกันมาแล้วก็ทำงานต่อที่หน้าแคชเชียร์ของเขาหน้าโต๊ะของเขาที่โรงแรม คร ับ ครับก็เรื่องก็คือว่าเนี่ยแม้แต่คอมเพล็กซ์ที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีคนเยอะๆแสงสีเสียงเนี่ยก็มีครับผมว่าผีมีทุกที่ครับ ทุกที่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละสถานที่มันก็จะมีความเป็นมามีประวัตินะอย่างที่คุณโอเล่าอะครับว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยคอมเพล็กซ์แห่งนี้เนี่ยมันเปิดมาเป็นระยะเวลา40ปีอะโหมันเก่าแก่มากเลยนะ ใช่ครับใช่ครับ เออนะฮะคือแน่นอนว่ามันต้องมีเหตุการณ์นู้นนี้นั้นเกิดขึ้นนั่นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นเองแต่พนักงานทุกคนขวัญไม่เสียใช่ไหมฮะรู้อยู่แล้วว่ามาทำงานเนี่ยเสี่ยงเจอในเนี้ย เขาไม่กลัวนะครับเวลาใครเจอผีมาเล่าให้กันฟังก็เป็นเรื่องหัวล้อกันแบบมึงเจอหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องสนุกเลยครับจริงๆครับ จริงๆที่นี ่ ผมไปเล่าให้นักดนตรีฟังผมก็บอกว่าพี่ผมก็เจอไงที่เขาบอกเจอหลังเวทีเจออะไรเงี้ยเขามาเล่าให้พ่อแม่ผมฟัง ครับ เขาก็มาทำงานกันปกติครับไม่มีใครคิดอะไร เขาคงมาใช้ชีวิตตามปกติหรือเขาคงอยู่ในนั้นอ่ะนะแล้วที่นั่นได้มีการทำบุญประจำปีนิมนต์พระมาทำใช่ไหมฮะ ปีละครั้งครับผม ปีละครั้งใช่ไหม ใช่ครับ เออนะครับอย่างน้อยก็ได้ทำให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มากวนแขกนี่ร้านหรือว่าสถานที่แห่งนี้ทุกวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาปกติมาใช้บริการตามปกติ ใช่ครับปกติครับ เออนะฮะอย่างที่คุณโอบอกแล้วครับว่าต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่ของเขาเราก็ต้องทำงานอ่ะนะ แต่รอบล่าสุดที่ผมมาร้านเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมเปิดประตูร้านเข้าไปอะครับคือเรารู้แล้วไงไปคนเดียวนะเราปกติบางทีเราเข้าไปจะเจอช่างทำงานจะเจอแม่บ้านทำงานแล้ววันนั้นเนี่ยผมนัดวงเข้ามาแล้วผมไปถึงก่อนเวลาผมเปิดเข้าไปผมเปิดไปปุ๊บผมเดินเข้าไป2 ก้าวผมออกเลยครับ ทำไมอ่ะ คือบรรยากาศเรารู้ว่าถ้าเดินเข้าไปมีเจอแน่ๆครับ คือมันมีอะไรมีเซนต์บอกเลยใช่ไหมว่า ใช่ใช่ครับใช่คือ โ หมันมืด ครับ มืดทึบเลยครับพี ่คือถ้าฝืนเดินเข้าไปเนี่ยถ้าฝืนเดินเข้าไปเนี่ยเจอแน่ๆ เจอแน่ใช่ต้องคิดอย่างนี้นะ ผ มว่าถอยดีกว่ารอรอให้คนอื่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปตามเข้าไปเนี่ยขนาดเราเป็นคนไม่กลัวผีนะเรายังรู้สึกเลยว่าโอ้เจอแน่ๆวันเนี้ย นะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณโอคือชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะครับต่อให้ที่นั่นมีผีอะไรยังไงปากท้องก็สำคัญถูกไหม ถูกครับ เออนะครับก็ผมว่าก็วิธีการแบบนั้นแหละครับคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่างน้อยก็มีการทำบุญปีละครั้งอยู่ละ ครับ นะครับได้ครับคุณโอเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อนะเนี่ย ใช่ครับใช้ฝากพี่แจ๊คกับชุดเพื่อนที่แล้วกันเวลาไปเที่ยวก็ดูข้างๆเราก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นผีเป็นคนนะ นะเดี๋ยวนี้บางคนแบบเจอแยกแยะไม่ออกแล้วว่าจะมารูปแบบไหนกันแน่นะ ครับผมครับ นะครับได้ครับคุณโอยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับ นะฮะขอบพระคุณมากๆครับคุณโอครับ ขอบคุณครับพี่เจ้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม SubscribeChannel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ